а самовіддану любов до рідної землі, до рідного народу. Це і є його головний скарб. Саме цього скарбу ми не цінуємо, а плачемо з того, що полуботківське золото виявилося мильною бульбашкою. Але уявімо, що полуботківське золото знайшлося, і Англія видала б нам, скажімо, 10 великих залізничних вагонів золота. Чи після того ми згадали б добрими словами полуботка? Може б перевезли його тлінні останки з Петербурга в Україну? Думаю, що ні. Нам потрібен полуботок нині як полум'яний патріот України. І в цьому його золото. Якби всі ми тепер стали такими патріотами, як полуботок, то за роки незалежності створили б не дві бочки золота, які він ніби відправив в Англію, а гори того реального золота, яке є в Україні. Але досі не можемо цього зрозуміти. Невже ми такі, що нам давай готове благо, а патріотизм – то лише слова, ними ситий не будеш? Значить, нам треба навчитися творити себе як господарів своєї землі, своїх духовних цінностей. І лише після цього ми станемо матеріально заможними, духовно багатими. Сьогодні ми ще не такі. А тому байдуже ставимося до того, що могила полуботка, як і багатьох інших славетних людей нашого роду, перебуває за межами України. І ніхто з нас не піклується про її перенесення в Україну. В умовах повної втрати державних ознак, навіть про автономію забули, Україна пробивалася на світ Божий через природничу та гуманітарну сфери суспільного життя. Через науку, культуру, письменство, мистецтво, фольклор. Українська світла еліта своїми діями справляла позитивний вплив на громадську думку на всіх історичних відтинках часу. Це її покликання. Вона цьому служить. Життя і творчість еліти – то є політика у всій її різнобарності. Меценат, художник, митець, поет, письменник – усе це політики. Хоч вони не завжди з цим погоджуються. Десь у середині XVIII століття вийшла анонімна книга «Історія русів». Чому анонімна? Тому що ця книга була елементом високої політики, і за неї можна було поплатитися життям. «Історія русів» – твір великого українського патріотизму, потужного енергетичного насичення. До цього часу історики сперечаються щодо авторства. Одні вважають, що цей твір написав Кониський, інші – що Политика. Для нас є надзвичайно важливим самий факт появи в україно-російському середовищі цього творіння, яке свідчить, що український дух не спав. Він працював, будив сплячих, просвітлював незрячих, надихав живих, готових до боротьби. Коротко скажемо, як про Кониського, ім'я якого стоїть на титульній сторінці книги, так і про Политику. Вони варті того, бо заслуговують на нашу сучасну всенародну пошану. навіть якби не були причетні до історії русів.